بسم الله الرحمن الرحيم باب غزوة حنين باب دې په بیان د غزا د حنین کې حنین یو وادی د پمنځ د مکی مکرمی او د طائف کې د عرفات نه آپلا او د دیو د مکی پمنځ کې او لس د پاسه لس میل فاصله ده او دا غه دا منصرف ده قران پاک کې د غشان راغله و یوم حنین تنوین پر راغله کلچ نبی کریم علیہ الصلات والسلام مقام مکرمه فتح کنو دا قبائل راجم شل جز با پا مونگ حمله کئی و مونگ با پی پا حمله کروان دیشو نبی علیہ السلام تا پتاو لگی دا نعیم ور تبار وطل و بیهی قال حدثنی ابو الطاهر احمد ابن عمرو ابن سورحن قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس ابن شهاب قال حدثني كثير ابن عباس ابن عبد المطلب قال قال عباس رضي الله عنه شهدت واذا حاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يوم هنين فرزد هنين فلزمت انا لازم نيوله ما ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله دا حبیب د ترزوی او دې رضای رورمو سوی بی دې دواړو ته پای ور کړیو او دې د الله دا حبیب په ابتدا کې ډېر سخ مخالف او دې دا حال مونږ ذکر کړی دی په جمعه کې په بیان شوه په ایمان روړې د الله حبیب بیا هم ناراض او چې دا تا ما پسولې د شعرونو مېرونو وی و بیا ته د الله حبیب راضی شوه دا دواړه ور سره کلک ولاړ دي تر او د ترځوي فلم نفارقوم تی جدان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا بغلت له بيضا پدی حنین جنگ کی په خچر رسول جسمین رنگ اهدا له فروت ابن نفاسه الجزامیو په هدیه کې ورته دارا لګلې و فروت ابن نفاسه الجزامی اېدا الله حبيب ته کفار هدیه را لګلې دلته د کافر هدیه قبول کړې اپ بعد دایونو کې د مشرکان او هدیه رد کړې وی ان لا نقبل زبد المشرکین نو علماو لیکلی دی چې څوک وي دارستنی احادیث ناسخ دی قبول له هدیه لره اول کې قبول کړي او خو بیرت کړي او جمهور علماو یې نسخه نشتا نو د چانه چې د اسلام تمل لرل نو دا هدیه قبول کاچی په دې قبول سره به نور مایل شي اده چا بار کی چې د اسلام تم نه وا او دا غي په هدیه قبولولو کې سم مصلحت نو نبی کریم علیه السلام نه د قبول کړي زکا هدیه دا محبت واجب ای نو دا پدی کی تفصیل او نبی علیہ السلام په خچر باندې دا په جنگ کې سور شوه دے ادا به انتها شجاعت او ثبات ته او مسلمانانو په سختۍ کې ځان تدیر رسول الله د حبیب د پارا سنمو او پدی جنگ کې په خچر سور دے او هغه ای په لور واندې کوله او صحابه ورانی ولیو د ترزوی او تر چې د الله حبیب ور نشي په دوی فلما التقى المسلمون والكفار كل جملاوش المسلمانان وكفار ول المسلمون شاك مسلمانان مدبرين شاك انكي وغر زيدل شاك انكي نشوروش رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز بغلته چراسی پنده ورکول خچری تا قبل الكفار پا طرف دو کفار ورتی زوله قال عباس رضی اللہ عنو عباس رضی اللہ عنو ایوانا آخدم بیل جام بغلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائے واغنی ولیوا اکفوها بندولمی ارادتا اللہ تسرعا دی رادی دو وجنشی تلوارو تیزیون کی ابو سفیان رضی اللہ عنو ابن الحارس وره ابن حرب ده آغا خدا اللہ ده حبیب پتر برانو کیو دا ابن الحارس ده ده ترزوه ده و ابو سفیان آخدون رانیون که پر رکاب ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کی چیز سورخ پی خی رکاب دیتا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عباس نا دی اصحاب السمرا آغا ده کی کرده ولی نلاندی چی ما سر بیعت کرده و والله ویله قدر دوی الله عن المؤمنین دی بایونه که تحت الشجره ایلا آواز ورکا فقال عباس عباس رضی الله عنه ویلی وکان رجلا سیتا ډیر تیز آواز و مدینه منوره کې یو غر د جبل سلع ورته و وای دی په پدی ودری د شپې په اخر وخت کې نو غابه ادا اتمیل لا وی بچول بیل تا آواز ور کوئی بوا وردو اتمیل کی آواز ورده شو سمرا زمون دیر سپیکر گرده پلو گرده یو نیم ملکی مواز نزی اوا پلو بیا سلیدو پوئی گی نا دا موجود دیر سپیکر نه تیز آواز ور دمرا تیز آواز ور دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتمیل باکی با ورده شو ات میلا کې بد आवाज اورې دې شو دمر لري आवाज دا غي اورې دې شو په من د جبل شل او د غابه کې ات میلو ډېر تیز आवाज او مضبوط आवाज د دوی فقلت باعلى صوتي ما پتي دواز و اين اصحاب السمر اید کی کردونی دلان دی چی د سید العالمین سر بیاس شول قال فواللہ وی قسم پا اللہ لکا ان عطفتهم تب ویگنی واپس کی دل دوی ہی نسمیو سوتی کلیچ زماواز واردو عطفت البکری علا علا دیها لکا لنگا واچی بچو ترا منڈی وی داسی میدان طرفتا را منډي کې د خپل حبيب د مدد لپاره فقالوا يا لبيك يا لبيك حاضر يو تابعدار يو وي حاضر يو تابعدار يو قال فقتل والكفار جنگ کړه د کفارو والدعوه في الانصار او دعوه او بلنا اے مدد او نصرت والا आवाज پانسوارو کې بدو رسو یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار اے ډلې د انصارو قال ثم قصرت الدعوه على بن الحارث بیا را مختصر کړې شو دعوت او بلنه په بن الحارث بن الخزرج وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا بغلتی په خپل خچرو کلم تتواول علیها دا سی کتلی پدی بانی سورو قتال دویتا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادا حین حمیل و تویس وی دا خواگا وقتی چی گرم شو تنور جنگ آگا گرم والی دا تنور سر مشابه کو وتویش تنور ثوی وی گرم شو جان گرم شو تنور قال ثم اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم حسیات راوی غسل سگیجی فرما به وجوه الكفار وی وشتر بدی مخونه کافر ثم قال ان هزموا شکست خری ورب محمد صلی الله علیه وسلم او قسم دی پر رب د محمد صلی الله علیه وسلم فذهبت انظرو و اذا لاړم کتن می فیض القتال علی هیته جنگا شانو فی ما را څنګه جما کتو الف والله ما هو و قسم په الله نو مگر دا 24 نبی سام پښوګو پګیټو فما ذلت ارا نو امیشوم چې قتل می حدهم د دې تیزواله کلیلن پسیدو د الله د پیغمبر معجزه وا اکاتو می تیزواله او قوت د دې زویف کېدو و امرهم مدبرن او کار د دې پشا کېدو و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم محمد ابن رافع و عبد ابن حميد جميعا ان عبد الرزاق قرأ برنامه من زهري بهذا الاسناد نحوه غير انه قال فروه ابن نعامه الجزامي ويلي وقال ان هزموا ورب الكعبه ان هزموا شكس دي اخري دي او شكس اخري قسم دي پر عبد الكعبه ان هزموا ورب الكعبه وذا في الذي حتى هزمهم الله الا شكس ورك قال وكان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم تب يذ غورم ده الله حبيب تيركوز خلفهم چپون دے ورکول رستو دو دوینا لا بغلتی اخپل خچر تھا او تیزولے پون دینا مراست دی تیزولے و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن مینان زہری قال حبرنی کسیر ابن نباس نبیه رضی اللہ عنہ قال کنتو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین ستا اللہ دا حبیب سرم پرزد حنین وساک الحدیث حدیث ذکر کو غیر ان حدیث یونس و حدیث معتمر اکثر منه اتم اغد دن ډیر دی او اتم دی الفاظ و به قرات سنه ابن مها قرابا ابو خیثما قال ابي ساق قال قال رجل لبرا رضی الله عنه يا ابا عمر فررتم يوم حنين تاسو تخسید دی وی پرد حنين قال لا والله بقنا سن قسم الله ما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب شاکرین ولیکن خرج شبان و اصحابی لیکن روتیو زوانان د مرګور داغ و اخفاءهم و اخفاءهم شبان القوم زوانان توي ویلا والله شاکرین و رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن زوانان د کوم واخف او جمد خفیف دا دا تلوار کون کو ته وای اباده کې دا خفام پرې جفا او هم راغله ده دام ګړندو ته وای شریر ګړندی ویتی شو لکن خرج شبان او اصحاب واخفام حسرن تجدید د سین له هاوان زمرا زمرا حاصل ده او دا غشاله وی چې په سره ټوپۍ پټکه مټکې نی اے لکن روتیو ځوانان مرګری دا غ واخفام او جلدی کون کې حسرن به اصله هي اے په سره ټوپۍ او پټکې نو اصله ور سره نو لیس علیہم سلاح دا غي او معنا غونتی شو حسرن ها ایسرا اصلحا نوا و کسیر السلا یاڑی را اصلحا نوا نئی ملاو شل دیو قوم رومات سرا چی اغی تیر اندازو لا اکانو یسقطو لهم سهمن نزدی نو چی دای غش دی خطا غرزیدنے وی جمع حوادن و بنو نسرن را جمشیو حوادن و بنو نسر فرشقو هم رشقن وی ویشتر لی پا غشو را شخص ته وی وشتل په غشو وشتیو دای په وشتل په غشو ما یکادو نانو نزدوی دوی یختیونا چی دای نخه دی خطا شوی فاقبلو هناکا را متوجی شد دای په دغه دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم علا بغلی بغلتی البیضوا فاقبلی خچر اسپین سورا ابو سفیان ابن حارس ابن عبد المطلب یقودو بهی راخ کې دا شړلې دا قود درست نه شړلو ته وای او ساق د سوق د رستو نوې قود د مخ کینا فنزل الله حبيب را کو شو واستن سورا او طلب د مدد یو کو د الله نا فاستن سورا د الله سبحانه للنصر د الله نه مدد اوختو او وی ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ور پیغمبر دل ته شعر ویل مشکل شوا چې الله او ما علمناه الشعر وما ينبغي له مونږ پیغمبر ته د شعر تعلیم نه دی ورکړې او نه شعر شاعری د دې سره مناسبه دا خیال مو دی دا شعر څنګه وای نو بعد علماء کرام دا ویلی دي چې دا د رجز د قبیله نه دی او دا د اقسام د شعر نه نه دی او دی معمولی غونته کلمات او ته شعر نه وای او دا موضوع نمنو دا سم قفال الفاظ نو دا دې ترجز وای دا شعر نه دی چا چې شیر ویلو لم او دا قول رد کړي قران کې مداسه مقفا الفاظ موزون راغلی یو وزن وال او قران خو شیر نه دی ددا علماء لیکلي شیر نو اگر ځان پیغمبر علیہ السلام نکته منسوبانه ابن عبد المطلب والد ته منسوب نکو او فخر او کو پاغ بهاني وافتخر بذلك فدي فخر کو اعلان کی افتخار په حق د اکثر خلکو کی دا خو د اعمال د جاهلیت نشمیرري یو خبر دا د پلاری والد سی به ذکر نو کو نیکی ذکر کو زکه شهرت د نیکړه ورو والد سی خو وفات شه او پزوانای کی پجوند عبدالمطلب عبدالمطلب مشهور یو په شهرت ظاهر سرا او هغه سردار د مکی والو او ډیر خلکو با کله د نیک پنوم نو سه بلل شي ابن عبدالمطلب به ورتوی لکه زما ابن سالم او ايكم ابن عبد المطلب نبي د سامبر تاسو کې ابن مطلب هغه بچي سوق دي او عبد المطلب زیر مور کړو چې زما د دې بچي به اولوي شان وي او خوب باندې ویلي دنهو او خبر ورکړو چې دې بخلک وی په جهاد او جنگ کې شاب نه ګرځي زمادانو سره اے وینا نبی یوز پیغمبرم په حق دروغ جن نیم چې تختم با وې دې کې دلیل د جواد چې یو سړی په جنگ کې وې زفلانې مو د فلاني ژوې لکتا سلتیر شو یانا ابن الاکوع ز ابن الاکوع مسلم ابن اکوع رضی الله عنه اولی رضی الله عنه ویلو انا الذی سمتنی امی حیدر زاغم چی مور را تدزمری نمی خیم اکسوک د فخر پا تور دا سی وی ناغ مکروح دی ادا خود جهاد میدانو ذکه د نیک نوم د الله حبیب غسته ثم صفهم عبید دوی صفونا جوڑ کن نور با انشاءاللہ بیا وی وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیه وصل الله اعظم غ خاتمه په ایمان کې الله خاتمه په ایمان کې مونږ ته اعظم والدين او استادان او برو ژوند ته رب کریم اعظم دا خواري مهنت دې ته دوام استمرار ورکي ادا په خپل دربار کې په خپل عفا او کرم نظم په ظاهر او باطن او اعمال او الله دا د قبولیت مقام ته ورسي سمر بیماران دی الله شفای کامل ورت ور نصیب کی سور بچو امتحانات دی الله ته ورت آسان کی او رب کریم ته په امتحاناتو کې خپل مقاصد اعلی او تورس کبو بیمارانو د دعا بارک ویلی یا رب کریم استاد حبیب حدیث مولستل او د دوی دا مبارک حدیث دا بار بار درود شریف ویل او استاد دین چې تا ته محبوب دی الله دا درته وسیله ګرځو د خپل حاجتونو د پوره کولو لپاره الٰه العالمین زموږ ظاهر باطن عقاید او اعمال د قران او سنت مطابق کې استاد دین د خدمت لپاره مونږ ټول ته روغ صحت راکې اوقاتو کې مو الله خیر او برکات واچي او زمون دا کوم سبقونه دی الله په خیر عافیت دا اختتام ته ورسه اسمرۃ الاباء او طالبات دی دلته یا په نور مدارس دینی او کې رب کریم دا ټول با عمل عالمان او عالمات جوړ کړي بی ګنا بندیوان الله دا بند در اخلاص کې زمون د دې اسلامي ملکونو ندا بدم نه لری کې الله حیادار نیکان شریفان خلق مسلمانانو په ملکونو کې الله مشران کې اللهم رب